while the lights are shining and the microphone is on, I play for you. So many will be the blessings and so short will be the time I'll stay with you. But I'll play for you. I love you, yes I do. You can say that I'm your friend. You can see my life begin and end. I'll always play for you. Hear the band. Hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band. Let this night go on forever. Don't you ever stop the music. Let your spirit set you free. Now hear the band. Hear the band. You can sing and stomp your feet and clap your hands. These few moments we share together. I've practiced many years and I have come a long, long way just to play for you. My life is but a song I have written in many ways just to say to you, to say I love you, yes I do. And I'd like for you to be whatever you would like to be. You'll always be special to me. Hear the band, hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band. Let this night go on forever. Don't you ever stop the music. Let your spirit set you free. Now hear the band, hear the band. You can sing and stomp your feet and clap your hands. These few moments we share together. And I'll Shields and Croft, I'll play for you. Dat is natuurlijk een aardige aanbieding. En dat ga ik het komende kleine uurtje, tenminste zo tot 12 uur, ook voor je doen. Een hele hoop leuke muziek draaien. Maar natuurlijk ook andere dingen in dit programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Leuke muziekjes dus, maar ook wat andere zaken die aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld het derde boek, kinderboek, dat geschreven is door Jaap Pechtel. Volgens mij heet dat Cassie en het Misty-mysterie. Het derde boek dus. Herman de Bruin gaat met de schrijver praten. Dan is er binnenkort in Vlaardingen iets heel bijzonders. Een kunstwandeling met als thema uiteraard dan kunst, maar ook mensenrechten. En hoe je dat allemaal gaat combineren, dat gaat Mariska de Vries straks uitzoeken en aan ons laten weten. Dan ook nog een hele opmerkelijke expositie die in Schiedam wordt gehouden. En thema daarvan, althans een onderdeel daarvan, is onbewoonde kamers. Hoe je daar nou een expositie van kunt maken? Nou, we horen dat straks zo rond 11:15. Ook weer via Herman de Bruin dan in dit geval. En natuurlijk in de late avond, je weet niet anders, je weet niet beter, heel veel leuke muziek. Level 42. Smile you wipe from my face. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Turning brown. All Phil Carmen en Borderline Down. Ja, zeg nou zelf, als je aan je jeugd terugdenkt, dan denk je misschien toch ook wel aan de boeken die je in je jeugd hebt gelezen. Ik doe dat stiekem nog wel eens, dan lees ik ze nog eens overnieuw. Bijvoorbeeld laatst nog een paar van die deeltjes van de Chameleon-reeks. Ja, wel een beetje tijdgebonden boeken, maar goed, het is allemaal heel netjes natuurlijk. Maar toch heel leuk om dat nog weer eens te lezen. Maar kinderboeken worden natuurlijk nog steeds gemaakt. Tenminste, als we Herman de Bruin moeten geloven. En wij geloven hem altijd. Herman, je kan het. In de studio kan ik als gast verwelkomen een schrijver uit Schiedam. Een kinderboekenschrijver zelfs. Jaap Pechtel. Jaap, goed. Welkom. Dank u wel. Hoe lang al? Kinderboekenschrijver? Eigenlijk pas vanaf 2014. Maar het zat er altijd al in? Of het zat er altijd al in, ja. Van jongs af aan was ik eigenlijk al een fantastie, om het zo maar even te zeggen. En toen ik een jaar of 10, 12 was, heb ik ook schriftjes volgeschreven met verhaaltjes. Ja. Ben ik helaas kwijtgeraakt. Ach. En ja, eigenlijk nooit meer iets mee gedaan, totdat ik in 2010 een iPad kocht en allerlei appjes aan het uitproberen was. En toen ik die gedachte aan verhaaltjes ben ik toen gaan opschrijven in een van die appjes. Ja, ja. Tot ik in 2014 zoveel materiaal eigenlijk verzameld had, dat ik dacht van, hé, misschien kan ik daar iets wat meer mee maken. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het schrijven van het eerste boek. Nu liggen er 3 boeken op tafel. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. En ze hebben met elkaar te maken? Ze hebben inderdaad met elkaar te maken. Het eerste boek wat in 2017 is uitgekomen heet Kessie en de Stoelers. En daar ligt de basis eigenlijk voor het verhaal. Het verhaal heb ik helemaal in mijn hoofd zitten. En er zijn nu 3 boeken uit. En het verhaal wat ik in mijn hoofd zit is nog niet klaar, om het zo maar even te zeggen. Dus er komt nog een boek. Er moet nog een boek komen. En of ik dan klaar ben met mijn verhaal. Ja, 3. Wie weet. maar in ieder geval, daar heb je dan geen weet van? Of zeg je nou, het zit wel een beetje in mijn achterhoofd, maar het moet nog rijpen? Nee, dat niet hoor. Nee, het zit er allemaal. Maar het vervelende, of het leuke eigenlijk, is dat mijn hoofdpersoontje komt elke keer nieuwe wezentjes en beleeft tegen en beleeft de avonturen. Mm-hmm. Ja, en die moet ik dan een plekje geven in het geheel. En dat zorgt dat het einde van het verhaal wat naar de toekomst verschuift, om het zo maar even te zeggen. Je kan nog steeds vooruit met de avonturen die hij beleeft. Ja. Ja. Maar Cassie, je zei al, het gaat elke keer over een avonturen. Ja. Ja? Ja, het is eigenlijk een modern sprookje. En Cassie is een meisje van in het begin van het verhaal 10 jaar. En woont in Nederland. Maar bij haar opa, want haar ouders die zijn vaak op reis, met werk bezig, dat soort dingen weer. En opa Gijs in dit geval wordt ziek en moet naar het ziekenhuis. En haar ouders zijn niet te bereiken. En dan gaat ze logeren bij haar opa oma in Engeland. En in Engeland, daar ontmoet ze dan de stoelertjes. Dat zijn stoelertjes. Ja, dat zijn wezentjes van ongeveer 15 centimeter groot. En dragen als hoedje het bovenkantje van een paddenstoel, van haar stoelen. Okay. En dat heb ik ook laten verzinnen beelden, zeg maar, door de illustratrice Ankie Spoelstra. Als je goed kijkt, zie je dus ook eigenlijk allemaal dat het geen paddenstoeltjes zijn. Ja, dan moet de luisteraar maar even in de boekhandel gaan kijken. In de boekhandel kijken, op mijn website. Het is een kleurrijk geheel, alle 3 de boeken overigens die er nu liggen. En dat trekt wel de kinderen aan, denk ik. Dat trekt de kinderen aan, inderdaad, ja. Want welke leeftijd hebben we het eigenlijk over? Ze zijn geschreven voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Maar droom je er 's nachts ook van? Ja, soms wel. En ik heb een notitieblokje naast mijn bed liggen voor als ik een hele goede ingeving krijg. Want ik weet uit ervaring dat ik het 's morgens al vaak niet meer weet. Dus dat moet 's nachts even genoteerd worden. Dat moet even genoteerd worden, ja. Nou, dat is wel een goede manier van werken, denk ik. Want als die invallen goed zijn. Ja, dus soms gooi ik ze ook weg, hoor. Want schrijven is schrappen. Dus veel weg, veel schrappen. Ja, dat klopt. Ja. 3 boeken. Ja. In de boekhandel te koop? In de boekhandel te koop, in ieder geval in Schiedam. Bij de boekhandels, daar zoals Postscriptum en Schiedams Boekenhuis. En via mijn website kunnen ze ook besteld worden. En die website is? www.jaappechtel.com. Jaappechtel.com en dan met een G, dat moeten we er even bij zeggen. Ja, ja. En dan komt het allemaal voor elkaar en dan kan je ze gewoon bestellen. Klopt. En het 4de boek komt eraan? Nou, 4de boek, daar ben ik mee bezig. Maar ik ben ook met een heel ander leuk boek bezig. Dus ik ben een beetje aan het switchen. En waar gaat dat over? Dat gaat over een jongetje die in de Verenigde Staten allerlei avonturen beleeft. En hij vindt een kleine jonge puma. En die brengt hij samen met een Indiaanse man groot. Maar dat is alweer een heel compleet verhaal bijna. Ja, klopt. Ja, dus binnenkort hebben we 4de boek liggen. Ja, maar dan een heel andere titel. Ja, maar niet van Cassie, maar van iemand heel anders weer. Maar wel avontuurlijk. En, avontuurlijk, ja. Voor dezelfde leeftijdsgroep. Ja, voor iets ouder, van een jaar of 11, 12. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, als je 15 bent, dan kan het ook. Ja, dan is het ook heel leuk. Als je 35 bent en je voelt je nog kind, ja, dan mag je het ook lezen, toch? Ik ben 64, ik vind het ook leuk. Ja, ja, dat blijkt. Ja, dat is heel goed. Ja. Jaap Pechtel, auteur van Cassie en de Misty Mysterie, want dat is het derde boek. Dat is het derde, laatste boek, de laatste boek, ja. Misty Mysterie, ja. En de andere is? De eerste is Cassie in de Stoelers en ja? Cassie in de Elfenkoningin is het tweede deel. Oké, allemaal sprookjesachtige titels. Ja, klopt. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Dank u wel. Heel veel geluk met het schrappen, want dat is kennelijk, heb ik begrepen nu, heel belangrijk. Ja, inderdaad. Dank u wel. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back. A brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. Told you, you might. tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. The memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Even alle remmen los en dat deden we met R.E.M. en in dit geval het nummer Leaving New York. Ja, en daarvoor deden we het op zijn Frans met Jeannette en Porqué Tevas. Dat was weer een hele sleep muziek. Zometeen gaan we naar Vlaardingen. Daar is iets leuks op het gebied van kunst en een wandeling en zo, heb ik geloof ik allemaal begrepen. Maar dat horen we zometeen uit de mond van Mariska de Vries. Voordat we haar het woord geven, gaan we eerst nog eens naar de muziek van heel lang geleden, de jaren 60. The Young Rascals en Groovin'. Groovin'. Ja, dat zei ik al. On a Sunday afternoon. Really. Couldn't get away too soon. I can't imagine. Thing we like to do. There's always lots of things that we can see. We can't be anyone we like to be. And all those happy people we could meet just grooving on a Sunday afternoon. Ah. keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Mooi, hè? Met vogeltjes erbij. Vast en zeker de geringde puntvink. The Young Rascals en Groovin'. En dan gaan we nu grooven met Mariska de Vries. Valt er nog wat te bekijken? Op 6 en 7 juli kunt u kunst bekijken, mensenrechten bestuderen en wandelen tegelijk. Ik ga daarover praten met Ada Pellaerts. Zij is van Amnesty Vlaardingen. Welkom, Ada. Wat hebben jullie precies georganiseerd op 6 en 7 juli? Nou, een mensenrechtenwandeling, dus met kunst. We hebben dat georganiseerd omdat de mensenrechten in afgelopen december 70 jaar bestonden. En in november bestaan de kinderrechten 30 jaar. Dus we dachten, nou, dat is toch wel een gelegenheid om iets extra's te doen. Dus we vieren nu eigenlijk een jaar lang de mensenrechten. En dat doen we door erbij stil te staan, maar ook in beweging te komen. Dus bij iedere activiteit die we dus doen, is uiteraard ook een actie dat je dus in... Nou, op kunt komen voor iemand die in zijn rechten geschonden is. Ja, ja, dit weekend wat ik net noemde, wie staat er dan centraal? Dat is een Chinese meneer, Cheng Bing heet hij. En hij heeft eigenlijk op een ludieke manier de mensen willen herinneren aan hetgeen wat er in juni 1989 is gebeurd. Toen is er een studentenopstand geweest. En daar zijn uiteindelijk veel mensen aan mee gaan doen. Maar dat is wel op een grove manier is dat neergeslagen. Dat was de beroemde foto van de tank met de man die op de tank klom. Ervoor. Ja. Ja. Maar deze meneer heeft dus een etiket ontworpen voor op een fles wijn. En daar is dus een relatie gelegd met hetgeen wat toen in 1989 heeft plaatsgevonden. Nou, dat moet je dus niet doen in China. Of dat mag je dus niet doen, laat ik het zo zeggen. Want in feite doe je daar natuurlijk niemand schade mee berokkenen. Maar goed, de overheid vindt dat dus wel. En hij is nu in ieder geval tot 3,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dus het simpele feit dat hij een etiket voor een fles heeft ontworpen. Waar dus gerefereerd wordt aan die opstand, die studentenopstand. Ja. Ja, het is in China, voor zover ik weet, helemaal in de doofpot gestopt. Ja. De kinderen worden er ook niet over onderwezen op school. Nee, er wordt niet over gepraat. Nee, daar mag je niks van weten. Daar mag je niets van weten. Nee. Dit weekend, u zegt de wandeling kan altijd. Maar dit weekend is het dus speciaal dat er ook kunst is. Ja, eigenlijk is de wandeling opgeleukt, laat ik het ook nog weer eens zeggen, door een tiental kunstenaars die ook in relatie tot de mensenrecht een kunstwerk heeft gemaakt. En die zijn dus op die plekken ook aanwezig. Dus je kunt met de kunstenaar een gesprek aangaan, maar ook over het kunstwerk zelf praten. Dus ja, eigenlijk is dat nog weer iets extra's op de mensenrechtenwandeling. En het kan een gratis uitje zijn en dat in je eigen stad. En het wordt ook nog mooi weer of goed wandelweer. Dus ja, wat let een mens eigenlijk? Ja, precies. Van hoe laat tot hoe laat zijn de kunstenaars aanwezig dat weekend? Op zaterdag zijn ze van 12 tot 4 aanwezig en op zondag van 1 tot 4. Waar kun je reserveren voor de wandeling? Er is een bureau voor en dat heet www.ticketkantoor.nl. En dan /shop/kunstwandel. En daar kan je dus een kaartje dus reserveren, zodat we ook kunnen rekenen van hoeveel gidsen hebben we nodig. En de wandeling met de gids die start op zaterdag om 12 uur, 1 uur en 2 uur en nog eentje om 2:30 in elk geval. Omdat we ervan uitgaan dat, niet omdat die wandeling nou zo heel erg lang is, want hij is 4 kilometer. Dus die zou je bij spreken een uurtje doorstappen. Zou je dat kunnen doen. Maar doordat er veel afleiding is, door de kunstenaars en ook door de filmpjes te bekijken. Doe je er veel langer over. Doe je er langer over. Ja, ja. Ik begrijp dat er ook nog een mogelijkheid is voor een maaltijd. Ja, we hebben op beide dagen nog een aansluitende activiteit. En dat is allebei in kader 40. En op zaterdag is er dus een Syrische meneer en die heet Ismael Mamo. En op zondag, die voorstelling is overigens gratis. Maar op zondag is er dus ook een mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken in kader 40. En die wordt dus ook door vluchtelingen gekookt. En dat kost €10 om daaraan deel te nemen. Als mensen het allemaal nog na willen lezen, hebben jullie een website van Amnesty waar dit op staat? Ja, daar staat het op. Ja, en dat is amnestyvlaardingen.nl. Ja. 6 en 7 juli dus, kunst, mensenrechten, wandelen, een theatervoorstelling en een maaltijd. En u kunt daaruit kiezen wat u daar allemaal gebruik van wilt maken. Ik sprak hierover met Ada Pellaerts, zij is van Amnesty Vlaardingen. Dankjewel. Je bent niet anders dan een ander, oh nee, je bent alleen te veel alleen. Iedereen wil van je houden, net als jij van iedereen. Droog je tranen, lieve Lina, je moet niet eenzaam willen zijn. Laat het eindelijk gebeuren, sloot de sloten van je deuren, zet de schaar in het gordijn. Kom op, ga mee. Ik zal je pakken, hey, hey. Kom mee, we gaan door het lint heen. Aha. Lieve Lina aardig, lieve Lina dom, Lina lief, laat maar je kijken. En kom, kom, kom, lief en aardig, lief en dom. Kom, kom, laat naar je kijken. Zit te praten, droog je als maar verder uit. Kom op, ga mee, ik zal je pakken. Kom mee, we gaan door het lint heen. Aha. Lieve Lina aardig, lieve Lina tof, Lina lief, laat naar je kijken. En kom, kom, kom, lief en aardig, lief en dom. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Yes. we fight just to get close to you? Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you. We hoorden zo net Joost, die mag het wat mij betreft wel weten, met zijn lieve Lina en Rihanna en Love on the Train. Dat is ook een aardige bezigheid, lijkt mij zo. Zometeen naar Schiedam, leuke tentoonstelling met als thema ook, dat is heel mooi, even kijken dat ik het niet verkeerd zeg, onbewoonde kamers. Ja, vroeger had je onverklaarbaar bewoond, maar dit is dan denk ik weer wat anders. Herman de Bruin die gaat er zometeen nader op in. Muziek hebben we eerst nog van Lionel Richie. Dat is een heel eigenwijs man. Dus ik zal maar zeggen van, zeg het zelf maar. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me. Say it for always. Oh, that's the way it should be. Truly. So you think you know the answer? Oh no. Well, the whole world's got to dance. That's right, I'm telling you. Have you thought of leaving? Oh yes. Leaving who you are. You are a shining star. Say you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together. blijft een mooi liedje natuurlijk van Lionel Richie en Say You Say Me. Herman de Bruin, waar gaan we over praten? Wij gaan praten over onbewoonde kamers. Zijn die er nog nadat het in Nederland zo'n kamernood is bij studenten bijvoorbeeld? Maar dat zal wel heel anders zijn. Ik ga het vragen aan Jean-Hon Liao. Je bent curator van een tentoonstelling, zei je net zelf. En zelf kunstenaar. Ja, ik Klopt, heb he? Deze expositie samen opgesteld. En ik ben ook een van de exposanten. Dan hebben we het over onbewoonde kamers, want die wilden we er een beetje uitlichten. Dat is van een kunstenaar uit China? Nee, deze titel en deze project heb ik zelf verzonnen. Zelf verzonnen? Ja, okay. En vorige jaar en de jaar ervoor en heb ik het idee zo gekomen. En ik wil even de diepgang of iets eigenlijk klinken wel pijnlijk of moeilijk verlaten. Het kamer, een beetje onbewoond, negatief. Leeg. Ja, leeg. Of, een beetje desolaat zou je kunnen zeggen. Ja. Zo, ik wil even iets anders dan bijvoorbeeld onderzoeken naar identiteit of culturen in balans, wat ik jaren bezig had. Zo is gekomen. Natuurlijk is heel uitdagen om ook iets in andere techniek, andere medium te doen. Ja. Omdat in die expositie gebruik ik heel veel fotografie en videokunst. Ja. En is niet wat ik normaal dagelijks of met het dagboek doe. Dus een nieuw aspect van jouw werk dus eigenlijk. Klopt, ja. Heeft dat nou ook nog te maken met het feit dat je van oorsprong niet Nederlands bent? Ik denk in die zin niet heel erg over mijn achtergrond. Mm-hmm. Ik wil juist de laatste jaren puur om over de menselijkheid. Gemeenschappelijke gevoelen om te werken. Niet te benadelen over mijn achtergrond totaal anders zijn of Chinees. Nee, dat wil je niet erbij betrekken eigenlijk. Als ik toevallig bijvoorbeeld in die afbeelding staan, is mijn zoon en zijn vriendin. En dan zie je ook twee mensen van verschillende cultuur. Maar deze dingen ontstaan zomaar. Ja. Ik heb er niet specifiek over Chinees. Je bent niet begonnen met speciale problemen neer te leggen en die te zijn. Nee. Het is ontstaan en als er iets is waar je over door kan discussiëren, dan is dat mooi. Ja, en als dat niet gebeurt, is het ook niet erg. Ik zoek soms juist niet direct de betekenis. Nee. Maar soms juist alleen de verbeeldingskracht. Ik vind wel, mijn buurman en zijn dokter en een leerlingen van mij met bepaalde karakter, die mensen. Dan die afspraak lopen verkeerd en komt er 5 mensen toevallig tegen. Zo, die dingen had ik eigenlijk niet georganiseerd. Niet van tevoren bedacht maar van zo. Maar die toeval dat gebeurt. En die samen met die mensen geven maar die nieuwe idee voor de nieuwe afbeelding te Maar als mensen scheppen. Nou komen kijken naar die tentoonstelling, heb je dan iets waardoor je kan uitleggen wat ze zien? Of zeg je dat moeten ze helemaal zelf bepalen? Of ben je erbij om te zeggen van nou, ik ben bereid om iets, mijn intentie of uitleggen. Intentie om maar het. Is ook niet letterlijk. Elke foto je gaat het niet opleggen. Ga ik uitleggen. Nee, dat de moet relatie ook niet. Met de onbewoond. Nee, maar een beetje helpen naar waar de mensen naartoe kijken, dat is misschien wel aardig. Ja, ik ben altijd bereid om ook leerzaam voor mij bepaalde vragen van mensen. Om te beantwoorden. Mee in discussie te gaan of te bespreken als dat nodig mocht zijn. Ja. De tentoonstelling loopt tot 14 juli. Ja. En waar is die? Je hebt het al even gezegd, maar waar is die te zien? Is op Boterstraat 81 in Schiedam Centrum. Ja. En dan van vrijdag tot zondag van 1 tot 5 kan je zo binnenlopen. Ja. Jean-Hon Liao. Kunstenaar en curator van de tentoonstelling. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Dank je wel. En bedankt. It's over now. Ja, dat is bijna. Is dat ook zo met het, deze aflevering van De Late Avond? Je hoorde wel de muziek van Roxette. En deze De Late Avond loopt ook alweer tegen zijn einde. Dus zoals ik al zei. En dat betekent dat ik kan melden dat je eens even moet gaan kijken op... Ja, je moet niks, maar het is wel van harte aanbevolen op onze website, delateavond.nl. Want daar vind je heel veel informatie over dit programma. Van harte aanbevolen. Ik mag zo meteen naar huis. Eigenlijk had ik vandaag moeten zitten bij de Wolf, maar die is lekker nog met vakantie. Morgenavond, dan zit hier op mijn stoel. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij neemt altijd zijn eigen stoel mee. Maar dan zit hier dus, hè, Alfred Blokhuizen. Nou, ik wens je een goede nacht of een goede wacht. Dat moet je zelf van uitzoeken. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. I'm I just can't see. Let's stay together.